Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 91 wniosków do sądu za blokowanie trasy legalnego przemarszu złoży policja po wczorajszych interwencjach podczas miesięcznicy smoleńskiej. 10 lat więzienia grozi wiceprezesowi spółki restrukturyzacji kopalń. Zatrzymano go wraz z innym podejrzanym o łapownictwo biznesmenem. W tym serwisie także o Dreamlinerze upamiętniającym cichociemnych. Nikt nie został zatrzymany, ale do sądu trafi 91 wniosków o karę za blokowanie trasy legalnego przemarszu. Stołeczna policja podsumowała interwencję podczas 86. miesięcznicy smoleńskiej. Doszło do przepychanek z funkcjonariuszami. Policja będzie domagać się kar za blokowanie manifestacji, ale też za inne wykroczenia, mówi Ewa Szymańska-Sitkiewicz ze stołecznej komendy. 11 osób przyjęło mandaty. W stosunku do 7 osób wykonaliśmy czynności w kierunku artykułu 195 kodeksu karnego za złośliwe przeszkadzanie w wykonaniu aktu religijnego w stosunku do jednej osoby. Dodatkowo 10 osób odpowie za inne wykroczenie. Wczoraj na krakowskim przedmieściu odbył się tradycyjny przemarsz z archikatedry świętego Jana przed Pałac Prezydencki. Kontrmanifestację zorganizowali obywatele RP. Część osób próbowała zablokować trasę marszu. Doszło do przepychanek z policją, która siłą usuwała blokujących. Wśród osób, wobec których interweniowali funkcjonariusze, miał być polityk i działacz opozycji z czasów PRL Władysław Frasyniuk. Policja nie informuje jednak, czy do sądu trafi wniosek o ukaranie go. W serwisie Trójki kolejne informacje o areszcie dla wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń oraz prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Zdecydował sąd w Katowicach. Obaj mężczyźni są podejrzani o łapówkarstwo, mówi prokurator Małgorzata Bednarek. Podejrzany Mirosław S. Grzegorz G. zostali tymczasowo aresztowani na okres 90 dni. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że w tej sprawie jest zarówno obawa macerstwa, jak i wysoka grożąca obu panom kara. Pozbawienie wolności do 10 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani w chwili wręczenia 30 tysięcy złotych łapówki. SRK z firmą okołogórniczą zawierała wielomilionowe kontrakty. Pierwsza edycja samoobrony kobiet zakończona. Program ruszył w listopadzie we Wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych. Resort obrony zorganizował go dla pań, które chciały zdobyć umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. Minister Antoni Macierewicz podkreśla znaczenie tego programu dla obronności kraju. Lepiej się przygotować do wszystkich niebezpieczeństw, niż działać dopiero wtedy, kiedy one nadejdą. Ten projekt jest właśnie na to nastawiony. Ten projekt jest nastawiony także na to, żeby wszyscy obywatele, nie tylko wojsko, byli zdolni brać udział w wysiłku obronnym. Do pierwszej edycji samoobrony kobiet zgłosiły się ponad 3000 pań, na szkolenie zakwalifikowano 1300, a ukończyło je 1000 kobiet. Spadochroniarzy Armii Krajowej upamiętnia najnowszy polski Boeing 787 Dreamliner. Na kadłubie maszyny uwidoczniono symbol cichociemnych. Mariusz Błaszkiewicz z zarządu lotu podkreśla, że to sposób na uhonorowanie tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Z punktu widzenia lotu jest to wielki zaszczyt, że prezes fundacji i Fundacja Cichociemnych wyraziła zgodę na to, abyśmy upamiętnili naszych bohaterów ich znakiem umieszczonym na kadłubie naszego nowego Dreamlinera. Uważamy, że taka forma promocji, próba łączenia historii z nowoczesnością jest tym, co lot powinien robić. Teraz wielu ludzi na całym świecie pozna ważną część polskiej historii, mówi prezes fundacji imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Bogdan Rowiński. Naklejka jest tak umiejscowiona, że w momencie, kiedy samolot stoi przodem do terminala i podjeżdża rękaw, to jednak nie zasłania tej naklejki, więc ktoś sobie spojrzy na piękny obrazek, przeczyta napis po polsku czy po angielsku, a może wejdzie do wyszukiwarki, a może go to zainteresuje. Jesteśmy kulturą obrazkową. Trzeba wykorzystywać ten obraz do budowania wizerunku, do przekazywania wartości i treści, na których nam zależy. Samolot leci dziś do Toronto. To siódmy Dreamliner we flocie polskiego przewoźnika. Unia Europejska potrzebuje nowej polityki wobec Ukrainy. Zdaniem ekspertów, po zniesieniu wiz dla Ukraińców Bruksela traci narzędzie nacisku na władze w Kijowie. Dotąd Unia Europejska mogła straszyć rządzących na Ukrainie, że nie zgodzi się na zniesienie wiz, jeśli ci nie będą przeprowadzać reform. W obawie przed społecznym niezadowoleniem Kijów decydował się na wprowadzanie odpowiednich zmian. Decyzja jednak zapadła i Ukraińcy mogą jeździć do wspólnoty bez wiz. Jak zwraca uwagę Rafał Sadowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich, Unia Europejska nie ma obecnie pomysłu, jak dalej rozmawiać z Kijowem. Na razie myślenie w Unii jest w kierunku rozwijania takiej współpracy sektorowej. To nie jest jakoś bardzo atrakcyjne dla samorządów.

Hania ma głos. Dzień dobry Państwu, zaraz wracam. Program trzeci. Ela Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, 12,5 minuty po godzinie 13. Zaraz wracam do 14 na antenie programu trzeciego. No jest, jest druga płyta London Grammar. Takie rodzynki także na tym krążku. Cóż można powiedzieć? Po prostu pyszna. Against the tide, grand failing of failings, and everything you call mine. Blessings on horizons, I swear. I saw people on the floor, underwater and over there, under. Thank you. profilu społecznościowym jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Pan Marcin napisał, pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy, Londyn nasłuchuje, no właśnie, London Grammar. Piękna płyta. Od piątku do państwa dyspozycji. Artur.orzech@polskieradio.pl. Ta skrzynka także do państwa dyspozycji do godziny 14 na bieżąco, a potem z lekkim opóźnieniem. Zostajemy na wyspach. Nowej jesiennej płyty Nothing But Thieves. Całkiem udany, przyznają państwo, prawda? Amsterdam. Teraz druga płyta, choć pierwsza taka pełna. Nowe kompozycje przygotowali panowie z duetu Color Film. We'll be right back. końcówka i psychodelia przypomina jako żywo nagrania niektórych artystów z drugiej połowy lat 80. dla 4AD. A to Color Film z Nowego Jorku. Cała płyta za 5 dni, tak? Bo dzisiaj 11 czerwca, tu 16 nosi tytuł Living Arrangements. Co powstaje, gdy połączymy siły tak? Jazzmana, kontrabasisty, szkockiego gitarzysty i autora piosenek oraz wnuka słynnego Ustad Sabrihana, który występował razem z Yehudi Menuhinem. No to wychodzi coś takiego. चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया खावे właśnie znowu, że już się skończyło. James Yorkston, John Thorne i Suhail Yusuf Khan jako Yorkston, Thorne, Khan. Proszę sprawdzić, proszę posłuchać. Nasz Stefan ujawnił trzecią piosenkę. True. crucified by. This is my addiction. You're deep in my system. In my system. I gave it all up. I gave it up to show you that I care. To show you that I could. But don't you ever ask me to give up you. Gave up all the late nights. I gave up hunting Mars. I gave up all the drinking and trashing all the cars. Yeah, yeah. I gave it all up. I gave up all the gambling. I gave up picking fights. I gave up saying sorry. I gave up being polite. I give it up. I give it all up. I give it up. You are mine. I give it all up. I give it up. Give it up. Steven Wilson, trzecia kompozycja z płyty To The Bone. Tu gościnnie Szwajcarka Sophie Hange, ten żeński głos. Wczoraj pojawiła się pierwszy raz w naszych spotkaniach sobotnich w trzech kontynentach. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności niewątpliwej, by powrócić dzisiaj także do nagrań tej dziewczyny z Tel Awiwu, bo naprawdę to płyta debiutancka, ale robi wrażenie. Noga Eres, album Off the Radar, już do Państwa dyspozycji od 2 czerwca. 10. studyjna płyta, aż trudno uwierzyć. Government Mule. Thank you. clouds dreaming overhead. I can't take these lights hanging over my head. Better off leaving it behind, running away instead. Treading my soul, something is fading in me, something's taking its toll. Hard to stay a step ahead when you're losing. Can do just to make it through these times. I gotta get back to you, have to make it this time. Government Mule z nowej 10. studyjnej płyty brzmi właśnie tak. To jeszcze szybki skok do Berlina. J'entends ta voix, tu m'as reconnu. Après tout ce temps, rien n'est perdu. Je laisse tomber tous mes armes. Je ne pleure plus, je n'ai plus de larmes. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tôt. Ce n'est jamais trop noir, ce n'est jamais trop blanc. Tu es la voix qui m'appelle. Tu es la voix qui m'appelle, la voix qui traduit ma vie en couleur infinie, infiniment soluble. Dans l'être, l'être que je suis, que serais-je sans toi, sans ta voix, sans la mer qui t'envoie. Après tout ce temps, rien n'est perdu. Je laisse tomber tous mes âmes. Je ne pleure plus, je n'ai plus de larmes. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tôt. Ce n'est jamais trop noir, ce n'est jamais trop blanc. Tu es la voix qui m'appelle, la voix qui traduit ma vie en couleur infinie, infiniment soluble dans l'être que je suis. że w Niemczech i po francusku? Tak, tak, tak, śpiewają przynajmniej. Troszkę przeinaczyłem, bo nie do Berlina, to był wyskoka do Drezna, ale jeśli chodzi o naszych sąsiadów, wszystko się zgadza. I że po francusku też. Masa. Tak się nazywa ta formacja z Drezna. No a my już musimy się rozstać. Ela Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam. Album na koniec. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe.